Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca. Minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Auto wjechało pod szynobus na Podlasiu. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Białystok-Suwałki. Stały monitoring zagrożenia przeciwpożarowego rozpoczęli dziś leśnicy z Nadleśnictwa Łomża. Setki tysięcy ludzi na ulicach Serbii. Trwa protest przeciwko rządowi. Wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Białystok-Suwałki. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Podnowinka koło Augustowa auto osobowe wjechało pod szynobus. Jedna osoba zginęła. Ofiara to kierowca auta osobowego. Policja informuje, że nikt z osób jadących szynobusem nie ucierpiał. Kilka minut przed godziną 17 doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w drodze z Nowinki do miejscowości Monkinie. Tam w bok pociągu Polregio jadącego z Białegostoku do Suwałk wjechał kierowca samochodu osobowego. Linia kolejowa jest w tym miejscu zablokowana. Została wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie pociągu zostali zabrani autokarem. Powiedział rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski. Nie wiadomo jeszcze, jak długo wstrzymany będzie ruch pociągów Białystok-Suwałki. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie obronności jest zagrożeniem dla suwerenności Polski. Tak uznali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji i zagłosowali przeciwko jej przyjęciu. To rażąca sprzeczność z polską racją stanu i interesem narodowym, odpowiadają politycy koalicji rządzącej. Poseł PiS Łukasz Kmita uważa, że rezolucja przenosi kompetencje dotyczące obronności w ręce urzędników unijnych. Także realizacji zakupów na poziomie wspólnotowym tylko i wyłącznie w europejskich koncernach militarnych nie jest zgodna z polską racją stanu. PiS zapisało się do partii proputinowskiej w Parlamencie Europejskim, mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Poseł przypomina, że za wschodnią granicą mamy agresora, czyli Rosję, i napadniętego, czyli Ukrainę. No to jest coś po prostu niewyobrażalnego, żeby w takim kontekście głosować przeciwko uwspólnotowieniu obrony granicy wschodniej, która i tak jest pod rządami Rzeczpospolitej. O wysoko szkodliwym działaniu mówi też wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050. To nie jest wybór między Stanami Zjednoczonymi i Europą, to jest wybór między Europą a Rosją. W środę eurodeputowani przyjęli rezolucję uznającą Tarczę Wschód za flagowy unijny projekt wzmacniający bezpieczeństwo, co otwiera drogę do europejskiego dofinansowania. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Mieszkańcy nowej gminy Grabówka w Podlaskiem po raz pierwszy wybierają władzę, 15-osobową Radę Gminy i wójta. O miejsca w Radzie ubiegają się 92 osoby, natomiast o fotel wójta walczy 5 kandydatów. Głosowanie potrwa jeszcze godzinę. Dyrektor białostockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Marek Rybnik mówi, że każdy z wyborców dostaje 2 karty do głosowania. Przypominam, że dla ważności głosu na każdej karcie do głosowania wyborca powinien zostawić tylko jeden znak X. Zarówno przy kandydatach na radnych, jak i również wśród tych 5 kandydatów na wójta. Spośród niemal 11 tysięcy mieszkańców nowej gminy uprawnienia do głosowania ma nieco ponad 8200 osób. Leśnicy z Nadleśnictwa Łomża rozpoczęli stały monitoring lasów pod kątem zagrożenia przeciwpożarowego. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt, będą też patrolować lasy i pilnować przestrzegania zasad, które obowiązują w lesie. Musimy pamiętać, że palenie ognisk w odległości 100 metrów od lasu jest zabronione. Także grillowanie, palenie papierosa nawet w tym momencie musimy o tym pamiętać, szczególnie teraz, bo sami widzimy, co się dzieje za oknem. Pogoda piękna, ale jest sucho. W lesie jest bardzo sucho. Nie mieliśmy praktycznie w tej zimie w ogóle pokrywy śnieżnej, można powiedzieć, która topiąc się ciągle powodowała, że ta ziemia absorbowała tą wodę. Teraz tego nie mamy. Brakuje tej wody, mamy przez to suszę. Żeby poprawiło się nam to wszystko, to powinno padać przez tydzień co najmniej, ale pewnie nawet przez 2. Mówi nadleśniczy Dariusz Godlewski. W wielu miejscach województwa podlaskiego panuje także susza hydrologiczna. W stolicy Serbii setki tysięcy osób wyszły na ulicę, by wesprzeć studentów w ich proteście przeciwko rządowi. To kolejny etap walki o ukaranie winnych w wypadku na dworcu w Nowym Sadzie kilka miesięcy temu. Początkowo kolejna

Plik tekstowy. Rok 1984 był przełomowy dla polskiej muzyki rockowej. To wtedy do głosu doszła nowa fala z prowincji. Jej manifestacją stała się najbardziej porywająca edycja Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Było coś wymownego w fakcie, że trwała od 1 do 8 sierpnia, niedługo po tym, gdy 22 lipca zniesiono stan wojenny. W kraju nic się nie zmieniło. Paraliż, który owładnął Polskę w tamtym okresie, trwał jeszcze przez kilka kolejnych lat. Ale jeśli coś mogło być symptomem przezwyciężenia tego stanu, to właśnie młodzieżowa muzyka grana na festiwalu. O jarocińskiej imprezie napisano już tak wiele, że ciekawsze jest to, jak festiwalowe zespoły funkcjonowały na własnym gruncie. Miejsca na prowincji, gdzie dały o sobie znać najsilniejsze nowofalowe impulsy, to Ustrzyki Dolne, Łańcut, Rzeszów, Puławy, Zduńska Wola, Toruń, Bydgoszcz, Piła. I to one są tłem tej opowieści. Większe ośrodki pozostawia ona z boku, chyba że podąża za jadącymi tam na koncerty bohaterami z peryferii. Chociaż etos Jarocina kojarzony jest z wściekłym, na przemian zaangażowanym i nihilistycznym punkiem, od 1984 roku muzyka nowofalowa była tam zjawiskiem równie znaczącym. Bardziej abstrakcyjna i refleksyjna niż punk, przyniosła piosenki będące najważniejszym odbiciem nastrojów polskiej młodzieży drugiej połowy tamtej dekady. Punk napędzała wściekłość, nową falę, niepokój. To fragment z książki pod tytułem Fala, w podtytule Rok 1984 i polski postpunk. Autorem tej książki jest oczywiście Rafał Księżyk. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór, cześć. Powiedziałem oczywiście w tym sensie, że Rafał Księżyk jest znanym i uznanym autorem, który od lat nie tylko przeprowadza wywiady rzeki, pisze wspaniałe biografie polskich muzyków na różne sposoby niezależnych, czy w każdym razie interesujących, ale także grzebie w archiwach, w starych nagraniach i rozmawia z bohaterami polskiej kontrkultury, czy muzyki niezależnej. Przypomnijmy też, że w 2019 roku nasz gość otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej za książkę Wywracanie kultury o dandysach, hipsterach i mutantach, a w zeszłym roku został laureatem Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz za książkę pod tytułem Śnialnia, Śląski Underground, i mam nadzieję, że do tej ostatniej książki także uda nam się jeszcze wrócić. Wszystko oczywiście w pliku tekstowym. Ja się nazywam Max Cegielski. Audycję przygotowałem we współpracy, jak zwykle, z Michaliną Bieńko. Rafale, zacznijmy od tych miast i może od pytania ogólnego, czyli dlaczego to są właśnie te małe, znaczy nie małe koniecznie, ale mniejsze niż Warszawa czy Wrocław miasta. Dlaczego to właśnie w tych miejscowościach, twoim zdaniem, ta nowa fala się tak bujnie rozwijała? No to jest pytanie, ja nie wiem, czy do końca na nie odpowiadam w tej książce, ale staram się tam zgromadzić masę faktów, masę wspomnień uczestników całego tego zamieszania, które mogą nas na to pytanie, na odpowiedź na to pytanie naprowadzić. Myślę, że po prostu w tych mniejszych, peryferyjnych ośrodkach wszelkie takie niekomfortowe, dołujące okoliczności ówczesnych, ponurych czasów były po prostu dotkliwsze. Na przykład starczy sobie zobaczyć, jakie problemy z wymiganiem się ze służby wojskowej mieli muzycy z Rzeszowa, że tam po prostu balansowali na granicy śmierci, mówiąc wprost, przedawkowując różnego rodzaju specyfiki, które miały wykazać ich choroby psychiczne uniemożliwiające zasadniczą służbę wojskową. No, z tego jak z różnymi kolegami z Warszawy na przykład rozmawiałem, to jakoś tutaj łatwiej można było wymigać się od zasadniczej służby wojskowej. A ta generacja, która doszła do głosu z nowofalowym graniem w 1984 roku, to byli ludzie, którzy w dorosłość, w taki okres formatywny wchodzili w czasach stanu wojennego, więc to były takie bardzo klaustrofobiczne realia, które z jednej strony bardzo ograniczały, ale też jakby w kontraście do tego bywały inspirujące. Pomimo całej tej opresji ludzie łączyli się, jak ja to lubię nazywać, w takie grupy samoocalenia, tak, że te więzi rówieśników, którzy nadawali na podobnych falach, były jednak silniejsze. Oni byli jakby zdani na siebie. Też różnego rodzaju podróże do wnętrza, wnikliwe lektury często bardzo abstrakcyjnych i ponurych dzieł literackich. To wszystko tworzyło jakiś taki pewien klimat, który aż się prosił o, jeśli już o ekspresję muzyczną, to właśnie taką, o taką estetykę, jaką w tamtym czasie oferowała nowa fala, tak? Czyli bardzo mroczna, transowa, zimna, ponura i też z takim intelektualnym sznytem oferującym podróże do wnętrza, jakieś takie wyskoki w abstrakcyjne obrazy. No to wszystko się tak szczęśliwie zeszło, że ta generacja jednak taką swoją ekspresję znalazła i co jest dziś trudne do zrozumienia, taka muzyka no dość trudna, nieprzyjemna w momencie, kiedy została przeniesiona na wielką scenę w Jarocinie, zyskała owację wielotysięcznej publiczności, tak? Przemówiła bezpośrednio do emocji rówieśników i tak jak już to w tym fragmencie przytoczonym odczytałeś, gdzieś w jakiś sposób się stała głosem pokolenia. Mhm. Kiedy czytałem tę książkę, jedno z moich nastoletnich dzieci zapytało się mnie, a co to jest ta nowa fala? Ja wtedy, próbując dokonać jakiegoś skrótu, odpowiedziałem, wiesz, to było wtedy, jak punkowcy się już nauczyli grać na instrumentach. Tak, no można tak powiedzieć. Wiesz, no to generalnie jest, to w ogóle można by dyskutować północy nad specyfiką tej estetyki nowofalowej. Na pewno jest to coś, tak jak tutaj powiedziałeś, co było po punku, stąd też ten termin postpunk, którego notabene w latach 80. nikt nie używał, wtedy się mówiło nowa fala, a żeby było ciekawiej, jak wchodził punk do Polski, te pierwsze zespoły, to typu Tilt, The Burrs, później Kryzys czy Deadlock, no to o nich się też mówiło nowa fala, tak? I nie było tej różnicy. Ale tak porządkując w największym uproszczeniu, no po tej eksplozji w sumie takiego prostego, rockowego grania, jakim był punk, zaczęło się to komplikować i stawać coraz bardziej wyrafinowane. Bardziej doszły do głosu jakieś takie niepokoje tamtej epoki i tak zupełnie nowa estetyka wkroczyła na scenę, którą niektórzy nazwali postpunkiem, inni nową falą. To te terminy, myślę, można traktować wymiennie, aczkolwiek ten postpunk jest o tyle fajny, że pozwala, co też w książce uwzględniam, włączyć do tego taki nurt muzyczny jak na przykład industrial, tak? Który też w Polsce miał swoich zwolenników i też tam o tym wspominam. Czy też coś takiego, to już może tak ten termin bardziej umownie należy potraktować, ale był wtedy taki etos awangardy, tak, że ówcześni hipsterzy i trendseterzy twierdzili, że oni to słuchają awangardy i tą awangardą mógł być na przykład zespół Pere Ubu, czy Bez Party, czy Słons, tak, niemniej aczkolwiek określenie awangardy powiedzmy jest trochę umowne, bo w sumie to tam te zespoły, no, można by powiedzieć, że awangardą nie były, no, ale na tle rocka z połowy lat 80. typu, nie wiem, Bruce Springsteen czy Def Leppard, no to rzeczywiście była to awangarda. No niemniej było wtedy w dobrym tonie tej awangardy słuchać, więc a z kolei i nowa fala to wtedy główne zespoły to był Joy Division, Cure, Killing Joke, strasznie w Polsce popularny, o to myślę, że taka trójca wiodąca. Pewnie najlepszym przykładem na potwierdzenie tej mojej prostej definicji, że punkowcy, którzy się nauczyli grać, to byłby zespół Siekiera, który właśnie zaczyna od brutalnego punka, po czym staje się nowofalowy. To są Puławy. Czy mógłbyś tą historię jakoś w skrócie... Wiesz, to jest w ogóle świetna rzecz. Ja tak w to nie wnikałem wcześniej. Niemniej miałem takie wrażenie, bo to jednak była wielka legenda Jarocina, ten koncert właśnie w roku 84, który rozniósł tam scenę, ponoć sprowokował największe pogo w historii festiwalu, no że przyjechała taka grupa jakichś takich dzikich zakapiorów, zbirów. Ta muzyka rzeczywiście, no to znamy z archiwalnych nagrań, też wznowionych na płytach, mega brutalna, drapieżna, okrutna można powiedzieć, szczególnie w kontekście też tekstów. A tymczasem kryli się za tym na czterech muzyków kwartetu Siekiera w tym pierwszym składzie. Trzech było synami nauczycielek. I byli to inteligentni chłopcy z dobrych domów, wręcz taka elita Puław, którzy dużo czytali, zajmowali się też Adamski i Budzyński, czyli ci liderzy zespołu, zajmowali się malarstwem, dyskutowali o sztuce. Absolutnie nie był to żaden jabolpunk, żadna menelnia. Opinii na temat tego, skąd się ta okrutna muzyka wzięła, jest wiele. Ja tam przytaczam z upodobaniem, tam jest chyba sześć takich relacji różnych ludzi, którzy widzieli ten koncert i go wspominają. I do mnie najbardziej przemawia opinia niejakiego Maxa z zespołu Hiena z Łańcuta, który wtedy pojechał do Jarocina z zespołem AAA i niestety nie przedostał się przez etap takich kwalifikacji na scenie Jarocińskiego Ośrodka Kultury. Niemniej koncert Siekiery widział i on tam to podsumowuje, że moim zdaniem to był taki artystyczny performance, tak, że właśnie inteligentni chłopcy zafascynowani nową ekspresją przybrali się w odpowiednie kostiumy, bo oni rzeczywiście też wyglądali niesamowicie, tak? Koszulka z trupią czachą, te wszystkie ćwieki. Koledzy z Varieté, z którymi też rozmawiałem, którzy mieli nocleg w tej samej kwaterze, co Siekiera, wspominają, że ta załoga Siekiery, bo cała załoga przyjechała, miała ćwieki nawet w skarpetach i w majtkach. Notabene to zespół Siekiera uciszał imprezę zespołu Varieté. Mogłoby się wydawać, tak, że Varieté, czyli taka ikona tego dołującego grania, będzie uciszać Siekierę, a to było odwrotnie. No więc no był to jakiś taki artystyczny performance, co niejako udowadnia ten kolejny etap, że po osiągnięciu tego sukcesu w ekspresji punk rockowej, no bardziej dziko, wściekle, okrutnie zagrać i zaśpiewać się nie dało, więc lider i mózg całego przedsięwzięcia, Tomasz Adamski, rozwiązał ten punkowy skład. Tym bardziej, że były tam pewne konflikty z równie silną indywidualnością Tomasza Budzyńskiego, który po prostu już nie chciał śpiewać tekstów Adamskiego, bo miał swoje, a z kolei Adamski nie chciał, aby śpiewane były teksty Budzyńskiego. No więc panowie się rozeszli. Zresztą bardzo dobrze, bo powstały dwa nowe wybitne zespoły, czyli Armia i ta Siekiera znana z Nowej Aleksandrii, ta nowofalowa, gdzie zostali dobrani nowi muzycy do składu i jakby kompletnie nowa estetyka. Przy czym to jest taki w ogóle dla mnie jeden z najbardziej niesamowitych elementów tej całej historii nowofalowej, a mianowicie takie jednostki młodych chłopaków z niewielkich miasteczek, którzy nagle podejmują jakąś nieprawdopodobną mobilizację i tworzą jakieś w ogóle ponadczasowe zjawiska. Ten zryw Siekiery, no to w ciągu paru miesięcy Adamski stworzył cały repertuar, brzmienie, bo to brzmienie jest wbrew pozorom, ta prymitywna potęga bazuje na dosyć takich, może ukrytych, ale jednak obecnych tam niuansach muzycznych, typu przestrojenie strun gitary, specyficzna gra na bębna, która zresztą była przypadkowa, bo perkusista nie umiał grać, ale to zbudowało to właśnie takie prymitywne brzmienie. No ale on w ciągu kilku miesięcy Bach stworzył ten repertuar. Wyczerpało się to, następnych kilka miesięcy Bach stworzył oblicze tej siekiery nowofalowej, które równie w tej swojej estetyce jest niezwykłe i myślę, bo to jest taki, można powiedzieć, jedyny dopracowany w sensie studyjnym, nagraniowym materiał, który po siekierze pozostał. I ta płyta Nowa Aleksandria, moim zdaniem, cały czas po latach jest naprawdę absolutnie takim niezwykłym, ponadczasowym dziełem. Zupełnie niesamowita historia, wiesz, jak taka właśnie, ja to tego terminu mobilizacja się trzymam, bo to było takie bach, że się tutaj spotykamy, codziennie próby. No, to, co mówiłem, wiesz, taki sposób na samo ocalenie się w tej rzeczywistości takiej absurdalnej, chociażby, wiesz, fakt, że oni mieli próby w jakiejś piwnicy spółdzielni mieszkaniowej, gdzie im przydzielono kierownika zespołu, jak tam koledzy wspominają, że on miał swoje krzesełko w tej sali, czasami przychodził posłuchać i to krzesełko to było takie, że nikt tam nie mógł usiąść, bo to było jego i on był tam najważniejszy i miał oficjalny tytuł kierownika zespołu, a był tak naprawdę jakimś takim partyjnym politrukiem, który tam miał posadkę i musiał jakoś wyrobić coś ale, w jej ramach. Ale to, czym teraz mówisz, też się przewija przez całą książkę i w zasadzie powoduje, że określanie tej muzyki jako muzykę undergroundową czy niezależną się okazuje trochę fałszywe. Ty używasz takiego bardzo dobrego pojęcia, że ta mobilizacja następowała w szczelinach systemu. No tak, tak, bo tak, wiesz, zastanawiałem się, wiadomo, że hasło underground jest bardzo wdzięczne, jak mówimy underground, się kojarzy w ogóle cały taki romantyczny mit, tak, takiego ruchu oddolnego. To jest super, ale dla tych zespołów myślę, że ten underground to był raczej taką ideą, którą oni ścigali i na drodze, w trakcie tego pościgu robili niesamowite rzeczy, w jakiś sposób się przezwyciężali, wiesz, unosili ponad siebie i porywali tłumy rówieśników. Niemniej jakby tak to rozłożyć na części, to nie było szans wtedy na underground, bo wszystko było pod kontrolą systemu. To był schyłkowy, ale wciąż istniejący PRL, czyli centralnie zarządzane państwo socjalistyczne, gdzie nie było prywatnych studiów nagraniowych, nie było prywatnych klubów. Jeśli zespół taki młodzieżowy, jak to się wówczas mówiono, chciał zafunkcjonować, musiał znaleźć sobie miejsce prób. Miejsca prób były tylko albo w domach kultury, które były kontrolowane przez urzędników państwowych, albo w klubach studenckich, które były zarządzane przez organizacje studenckie. Debiut Siekiery miał miejsce na przeglądzie młodych talentów organizowanym przez Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. No to wszystko były te takie struktury właśnie, tu kierownik zespołu, tu socjalistyczni studenci i tak dalej. Tyle, że to wszystko już było takie dosyć fasadowe i zgniłe i o ile tak, wiesz, w jakimś takim, mam wrażenie, takim szerszym przekazie, to często pojawiają się takie relacje właśnie, jak tam, jaka była straszna cenzura, jakie to wszystko było podporządkowane systemowi. Owszem, ten system w teorii wszystko kontrolował, ale jak się rozmawia z tymi ludźmi, którzy działali w klubach czy w zespołach, to tak naprawdę to już był taki bezwład, że ci cenzorzy, nawet jeśli tam byli i musieli przystawić pieczątkę, no to chłopaki dawali im zupełnie zmienione teksty, cenzor pieczętował, oni na scenie śpiewali zupełnie co innego, to co chcieli i ten cenzor albo tego nie słyszał, bo umówmy się, że trudno było zrozumieć, co się śpiewa ze sceny, bo takie były odsłuchy, nagłośnienie, albo po prostu nie przychodził na ten koncert, bo miał to w nosie, nie? I to raczej były właśnie takie szczeliny niewydolności systemu, ale na taki underground pełną gębą nie było szans, bo wszystko było z tą pieczęcią tej socjalistycznej młodzieży. No. I też trzeba oczywiście przypomnieć o tym, że te wszystkie próby w domach kultury i tak dalej były za darmo. To znaczy, że tak jak dzisiaj trzeba wynająć sobie studio, tak, kupić sprzęt, to tutaj on był, co trudno aż sobie w ogóle wyobrazić dzisiaj, że okej, on był często prosty i tak dalej, ale był darmowy. Ale też, bo wskoczyliśmy w Puławy, ale ty tak naprawdę zaczynasz od Torunia i pokazujesz też, jak tacy działacze w dworze Artusa byli w stanie tą szczelinę w ogóle jakby wykreować w zasadzie w jakąś wspaniałą i świetnie wyposażoną przestrzeń tak naprawdę. Tak, tak. No tam był Waldemar Rudziecki, bo to jeden człowiek, zresztą taka niezwykła dosyć postać, bo on najpierw rozhulał tą scenę nowofalową w Toruniu, a potem jak z Torunia przeniósł się na Wybrzeże, to z kolei rozhulał słynną początkowo gdyńską, później już trójmiejską scenę alternatywną, czyli te wszystkie apteki, pancerne rowery, boom wakacje w Rzymie, to dzięki niemu te zespoły mogły zaistnieć, bo miały właśnie taką infrastrukturę. No i to był człowiek, który jakby taki impuls artystyczny otrzymał od epoki hipisowskiej. On po prostu mieszkał, jeśli dobrze pamiętam, w Koszalinie, w pobliżu Ustki, a Ustka była w latach 70. głównym takim miejscem letnich zlotów polskich hipisów, z którymi tam przyjeżdżali też muzycy, nawiązał kontakty z jazzmenami, hipisami, buddystami, a potem, kiedy już poszedł na studia, no to jakby natchniony tymi impulsami zaczął organizować koncerty i jak w Toruniu znalazł taką właśnie infrastrukturę w postaci prężnego klubu studenckiego, no to zaczął tam urządzać koncerty, a potem miał taką ambicję, żeby zorganizować lokalną scenę. Zespoły były, między innymi Republika, jeszcze wówczas Respublika, grająca rocka progresywnego. No i on tak, z tego co mi opowiadał, ten festiwal Nowej Fali stworzył głównie po to, żeby wesprzeć lokalne zespoły. No bo stwierdził, że zaprosi zespoły z Warszawy, z Trójmiasta, to się z chłopakami z Torunia poznają. Zaprosi dziennikarzy, to już będą znali zespoły z Torunia. No to było takie trochę, można powiedzieć, menadżerska robota, dość interesowna. Niemniej promieniowała szeroko, gdyż umówmy się, że ani w Warszawie, ani we Wrocławiu, ani w Trójmieście tak świetnego festiwalu, który byłby przeglądem całej tej nowej muzyki, nie było po prostu. A on tam zrobił 5 edycji, gdzie początkowo przyjeżdżały zespoły właśnie z Warszawy, z Trójmiasta, a potem zaczęły się pojawiać te zespoły toruńskie. Rejestracja, która bardziej w stronę punka jednak wyewoluowała. Bikini, świetny zespół, taki pierwszy polski zespół nowofalowy, który grał, co wyjątkowe, po amerykańsku, bo większość tych zespołów gra jednak zapatrzona w Wielką Brytanię, a oni mieli taki sznyt, trochę Talking Heads, B-52s, tak zupełnie inna jakość. No później jeszcze Nowomowa, która była taką trochę kopią Republiki i tak naprawdę to, co najlepsze, to później z tego zespołu wyłoniła się Kobranocka, już taka bardziej rock'n'rollowa. Niemniej ten klub od nowa, działający w dworze Artusa, no to był przez długi czas taki właśnie przyczółek, forum, gdzie się ścierały te z całej Polski. Można powiedzieć, że to było, wiesz, w pół drogi pomiędzy Trójmiastem a Warszawą. No zresztą, wiesz, są też takie niemuzyczne aspekty tego niezwykłego charakteru Torunia, typu na przykład małżeństwo Kazika Staszewskiego z Anną, która była wówczas wokalistką zespołu Bikini. Kazik przyjeżdżał tam jeszcze z Polendem, później z Novelty Poland, wreszcie później z Kultem, no i tak się poznali. Jerzyk, basista Kultu, zaślubił drugą wokalistkę zespołu Bikini, a chłopakiem trzeciej wokalistki był z kolei frontman, lider zespołu Kontrola W, który też był nieprawdopodobną grupą wtedy. Chłopaki ze Zduńskiej Woli, oni też grali po amerykańsku, też trochę Talking Heads, B-52s, i to w ogóle nieprawdopodobna historia. Ja jestem niezwykłym fanem stylu, takiego imidżu, który proponował zespół Kontrola W. Tam jest takie zdjęcie z festiwalu Rokowisko. To myślę, że oni i dzisiaj z takim stylem mogliby gdzieś na TikToku zadać taki powściągliwy, minimalistyczny. W ogóle kapitalnie przemyślana sprawa. To młodzież z klasy robotniczej ze Zduńskiej Woli. Ale skoro wspomniałeś o zespole Bikini, to tylko i wyłącznie dla tych, którzy nas słuchają teraz na żywo, zagramy Bikini, ponieważ uznaliśmy, że z tych wszystkich zespołów nowofalowych rzeczywiście on jest jakoś chyba najbardziej zapomniany w sumie. Tak, a poza tym to są, wiesz, takie świetne piosenki do radia i wie, są ich piosenki Nocne ulice i Kawiarnia, które uwielbiam, to są takie moim zdaniem perły takiej minimalistycznej, miejskiej, nowofalowej liryki, po prostu przeboje młodzieżowe o życiu miasta, ale jest tam coś niezwykłego naprawdę. Bikini i za chwilę wracamy. Rafał Księżyk, książka pod tytułem Fala, rok 1984 i polski postpunk. Pośród tych miast, które wymieniłem, wyczytałem z twojej książki na początku, wydaje mi się, że Rzeszów jest też bardzo szczególnym przykładem i fascynujące są też fragmenty, w których próbujesz w ogóle zrozumieć fenomen tego miasta wtedy w PRL-u, tak, w latach 80. To jest w ogóle historia bardzo szczególna, wiesz, bo tak około 86 roku, i to trwało powiedzmy do 88, Rzeszów nagle wygenerował szereg zespołów, które nie dość, że grały najbardziej nowoczesną muzykę na polskim rynku, to jeszcze najlepiej wyglądały. No, chłopaki mieli tam na układce z książki zdjęcie zespołu 1984. No to tam perkusista czarny w klubie Bad Cave mógłby, wiesz, być królem parkietu, nie? A to się raczej nie zdarzały wtedy na polskiej scenie takie stylówy. I wiesz, z Rzeszowem to jest taka trochę anegdotyczna historia, ale coś w tym jest. Był tam taki człowiek, Krzysztof Trznadel, świętej pamięci. Ja z nim zrobiłem ostatni wywiad w marcu, w kwietniu rok temu zmarł nagle, 61 lat. Wszedł do wanny i już nie wyszedł z niej. To bardzo, bardzo smutne. A to był taki człowiek, szara eminencja sceny rzeszowskiej. On miał to do siebie, że poznał języki. Znał angielski i francuski, co wówczas w Polsce w tamtej epoki było dosyć rzadkie. Koleżanka z Rzeszowa wychodziła za mąż za Francuza i poprosiła Chrisa Trznadla, żeby został jej świadkiem. Został świadkiem, pan młody go polubił. I ów pan młody, który był listonoszem w mieście Metz, zaczął mu przysyłać płyty. I miał bardzo wyrobiony gust ten francuski listonosz, bo słał takie nowaliki postpunkowo-nowofalowe, między innymi zespół Alien Sexfiend, który chyba w Rzeszowie miał najbardziej zagorzałych fanów. I to była taka wyrocznia, która zainfekowała chłopaków nowymi brzmieniami. A to był zespół, który w tamtym czasie zaczął używać automatu perkusyjnego. Wkrótce później zespoły z Rzeszowa jako pierwsze w Polsce też grały bez żywego perkusisty. Niekiedy miały jeszcze na przykład odtwarzane taśmy ze studyjnymi nagraniami bębnów. Niemniej no to naprawdę było jakieś no, na scenie jarocińskiej zespół One Million Bulgarii, z który wyszedł właśnie gitara, bas i bębny z taśmy. No to musiało być szokujące. Niemniej tam jest też jakiś taki element, który ja nazywam tak umownie galicyjskim splinem, bo rzeczywiście te piosenki, które powstawały na tej rockowej scenie Rzeszowa, miały w sobie jakiś taki specyficzny mrok, jakąś taką dekadencję i raptem takie dosyć nieduże środowisko, nawzajem się inspirujące, trochę rywalizujące, wydało jeden po drugim kilka niezwykłych, jak na tamte czasy, zespołów, które wciąż w tych swoich klasycznych nagraniach potrafią robić wrażenie. Czyli zespół 1984, One Million Bulgarians, Aurora, to takie główne główne zespoły i myślę, że wiesz, no to jest ten taki też fenomen, tam też była ta mobilizacja, o której mówiłem w przypadku Siekiery, że ci goście z tego ośrodka gdzieś tam na peryferiach, wszystkie te miasta, o których mówimy, i Zduńska Wola, i Puławy, Bydgoszcz i właśnie Rzeszów, to były też wtedy wielkie ośrodki przemysłowe, tak? No właśnie, takie wyalienowane miasta, gdzie wiesz, nawieźli w pewnym momencie ludzi do pracy, pobudowali nowe osiedla, które jakby rozpieprzyły infrastrukturę i to naprawdę bardzo niefajne były miejsca i dzieci wychowane w tych realiach, no gdzieś tam właśnie szukały jakichś takich nowych ścieżek i ta estetyka nowofalowa bardzo do tego pasowała. W Rzeszowie jeszcze była taka specyficzna sytuacja. Ja na przykład pochodzę z Częstochowy i to sam na własnej skórze odczułem. Trochę jestem młodszy od tych ludzi, ale też się na to załapałem, że w tamtym czasie taka jeszcze pierwsza połowa lat 80. w tych prowincjonalnych ośrodkach głównym kultem cieszyły się zespoły rocka progresywnego. I ta historia, którą ja tam z muzykami razem rozmawiając odtwarzam, to jest też na swój sposób fascynujące takie przepoczwarzenie się tych gości, którzy dorastają w kulcie zespołów Yes i Rush, bo to były ulubione zespoły w Rzeszowie. Którymi tutaj Trójka zatruwała umysły. Tak. No zresztą Rush był też ulubionym zespołem młodego Budzyńskiego, nie? I wiesz, i ci goście w pewnym momencie już czuli, że już jest coś nowego i się musieli przepoczwarzyć, nie? I tam są nierzadko wstrząsające opowieści, ale też, wiesz, no efekty były niezwykłe. Tu bym przywołał na przykład postać Piotra Walacha, który grał w pierwszym składzie One Million Bulgarians, a później w Aurorze. Moim zdaniem w tamtym sezonie 86-88 to był gitarzysta nowofalowy numer jeden w Polsce. On wyszedł z takiej szkoły, kształcił się, chodził na lekcje do gitarzysty, który zaczynał w kręgu Tadeusza Nalepy, czyli ten taki najsłynniejszy zespół z Rzeszowa, blues, rock po polsku i taki też właśnie etos grania solówek. I później ten Walach, wiesz, nagle się przestawił na takie granie nowofalowe, czyli dosyć oszczędne. Praktycznie takie ściany dźwięku, że nie było tam takich, wiesz, solówek wyczynowych, ale po prostu uderzenia dzikim jazgotem, co zresztą było wynikiem tego, że miał bardzo dziwną przystawkę do gitary, którą odkupił od skrzypka. Skrzypek chciał sobie jakoś uatrakcyjnić brzmienie, zakupił taki przetwornik dźwięku specjalnie. On chyba gdzieś o nim czytał, że to jest przetwornik do skrzypiec, ale coś tam było nie tak. Coś było uszkodzone i te skrzypce mu z tym nie rezonowały, więc odsprzedał go koledze do gitary i tam po prostu to był on tak trochę jak z opowieści, które niestety się do książki nie zmieściły, bo tam miałem całą dużą opowieść o tej przystawce, że to było trochę tak jak takie rodeo, że jak ją podłączył, to tam były te jazgoty, bulgoty, że jakby musiał to ujeżdżać. Ale zbudowało to brzmienie naprawdę niesamowite, którym też później Walach obdzielił zespół Aurora, który był już takim późno nowofalowym, takim trochę w stylu Laibacha grającym zespołem. Ale skoro wspomniałeś o One Million Bulgarians, ponieważ to był jeden z moich ulubionych zespołów mojej młodości wczesnej, to chciałem też zacytować, ponieważ w twojej książce oprócz cytatów z archiwów, oprócz współczesnych wywiadów, które przeprowadzasz, są też oczywiście czasami fragmenty tekstów. Czerwone krzaki daję kobiecie i znowu jestem na drzewie. Czerwone krzaki mogę wam sprzedać i tak nie pójdę do nieba. Maj to wtedy kwitną kwiaty, pachnie gaj, to wtedy czarne diabły zjedzą was i wtedy runie w dół fala i jazz, to wtedy pękną kraty, spłynie krew. I wiesz co, i słuchając sobie przy okazji lektury twojej książki Fala, słuchając tych utworów, pomyślałem, że duża część polskiego reggae i polskiego wczesnego punka przy tych tekstach nowofalowych okazuje się być potwornie naiwna, a te teksty mają też to do siebie, że są tak metaforyczne, że współcześnie się też sprawdzają, dlatego że nie są aż tak bardzo uwiązane w różne te figury, wiesz, jakby tamtej epoki. Tak, tak. I mam wrażenie, że one są, wiesz, że im się też udało wskoczyć na jakiś taki poziom, no właśnie, nie wiem, odklejenia, czy to tylko chodziło jednak o tą cenzurę, czy poetyki? Wiesz, no ja myślę, że z jednej strony na pewno, wiesz, we wszystkich tych środowiskach, z którymi rozmawiam, popularne było palenie trawki, bo tak inaczej tego nazwać nie można, bo to była jakaś samosiejka taka, tak, co też, wiesz, generowało takie abstrakcyjne skojarzenia. Niemniej myślę, że tutaj, wiesz, też to, o czym wspominałem, że ten taka cezura, którą było dla tego młodego pokolenia, jednak to dorastanie w stanie wojennym, te takie ciężkie klimaty, to też jakoś ich na inny wymiar trochę wrzuciło. W Rzeszowie jeszcze było tak, że oni tam dużo fantastyki czytali. Tutaj Piotr Liszcz, mizerny lider 8-4, wspomina, że on zaraził całe środowisko swoją ulubioną powieścią Cieplarnia, która też w rzeczy samej taka dosyć jest wizjonerska, psychodeliczna, takie post-apo w zmutowanej dżungli. Świetna rzecz. Mm. To były takie jakieś, wiesz, impulsy, które budowały takie właśnie opowieści. Tam mnie na przykład intryguje, jest takich kilka tekstów 8-4, gdzie się pojawiają jakieś kobiety cyborgi dziwne. Tak, takie są. Rzeczywiście. Tak, ja o to nawet mizernego pytałem, no, ale on powiedział, że to poezja. No, nie miał nic tutaj do dodania. Być może kiedyś więcej na ten temat kombinował, a teraz jednak, wiesz, wiele lat minęło i troszkę już mu to wywietrzało. Niemniej są to bardzo, bardzo osobliwe teksty. No wiesz, też głównym ulubionym tekściarzem wtedy był Grzegorz Kaźmierczak z Varieté, który zasuwał taką egzystencjalną poezję. No i to też były dla tych czasów bardzo niezwykłe teksty i takie uwielbiane wręcz, wiesz, z pozycji kolan, nie? Tam jest fajna historia, jak kiedyś jak zespół Varieté miał taki trochę podupadł, bo zginęła im taśma matka z pierwszą płytą, która już miała, wiesz, jechać do wydawcy, ktoś ukradł z samochodu i do tej pory się nie znalazła. Płyta wyszła odtworzona z takich taśm przegranych z tej matki po latach wielu. I oni mieli taki okres trochę przestoju i razem z basistą Wojtkiem Woźniakiem wystąpili na Festiwalu Piosenki Studenckiej, gdzie zwyciężyli w Warszawie, wzbudzili entuzjazm i chłopaki ich zapraszali do Krakowa, ci bardowie, tak, ich tam poklepywali i oni się w ogóle, wiesz, wystraszyli tego, że to w ogóle nie ich rejony, nie? Że to mięczactwo, w ogóle jakieś piosenka studencka, poetycka, won, oni, wiesz, byli jednak rockowi, nie? I tam ten bas napieprzał i no i całe szczęście, że to jednak był taki podział, że to nie my jesteśmy raczej Jarocin i w ogóle kluby rockowe. W książce Fala jest mnóstwo przykładów tego, jak co prawda udawało się doprowadzić do sesji nagraniowych, natomiast niestety nie udawało się doprowadzić do wydania płyty, ale chciałbym, żebyśmy tutaj wspomnieli o jeszcze jednym zjawisku, czyli o rozgłośni harcerskiej, tym bardziej, że dokonujesz bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie rozmawiasz z panią Bożeną Sitek, kierowniczką redakcji muzycznej rozgłośni harcerskiej lata 85-1991 i znowu pokazujesz jakąś fascynującą szczelinę w systemie, a mi się oczywiście przypomniała płyta winylowa Radio Nieprzemakalni, którą posiadałem i tam między innymi właśnie Czerwone Krzaki były, One Million Bulgarians, czyli, bo to mnie, wiesz, ciekawi strasznie jakby, że ta historia dla mnie jest nie tylko historią o muzyce, tylko dla mnie jest ona jakimś takim późnym PRL-u, kiedy ten system z jednej strony, tak jak mówisz, był w stanie upadku, pojawiały się elementy czysto kapitalistyczne, no bo jak mówiłeś o tym Toruniu, gdzie zapraszano dziennikarzy, no to jest jakby PR, który się stosuje dzisiaj. Tak. No i w tym wszystkim jeszcze udaje się stworzyć rozgłośnię harcerską. Tak, znaczy wiesz, rozgłośnia już wcześniej istniała i ona była takim ewenementem, bo była jedyną w całym bloku wschodnim rozgłośnią, która była niejako, nie podlegała ściśle pod te państwowe struktury, a to dlatego, że pierwotnie ją uruchomiono jako taką właśnie rozgłośnię dla harcerzy, która tam gdzieś miała być jakimś warsztatem dla pasjonatów radia i ona nadawała na jakimś bardzo skromnym zakresie fal. W 1984 roku oni przyznano im szerszy zakres, w związku z czym zaczęli nadawać na całą Polskę i też doszło niejako do odświeżenia ekipy. Wtedy właśnie weszła do Radia Bożena Sitek, która wkrótce tam została szefową agencji szefową sekcji muzycznej. Ona razem z Pawłem Sito zaczęła prowadzić listę przebojów rozgłośni harcerskiej, która też istniała od lat 60., ale była taką no, normalną listą szlagierów, jakbyśmy to powiedzieli. Tam ujęło mnie to notowanie pierwsze w ogóle, chyba jakiś tam 60., nie pamiętam który rok, ale że na miejscu pierwszym Son & Cher, miejsce drugie Czerwone Gitary, Bo Ty Się Boisz Myszy, miejsce trzecie Satisfaction Rolling Stonesów. Czyli jednak to Ty Się Boisz Myszy, Czerwonych Gitar, ówczesna młodzież PRL-owska wyżej stawiała niż Rolling Stonesów. No ale później oni właśnie Sito i Sitek stworzyli kompletnie taką z kosmosu wymyśloną listę przebojów, gdzie były utwory grane niekoniecznie premiery. Były tam, wiesz, ja pamiętam do tej pory mi się gdzieś tam kołaczą po głowie utwór Toreros After Ole, czyli taka legenda kataluńskiego punk rocka, gdzie ktoś im przywiózł, wiesz, singiel i im się to podobało, więc puścili i to było hitem. Były jakieś skandynawskie zespoły hardkorowe. No, ale przede wszystkim nagrywali te polskie zespoły. Tak, i z czasem oni wydeptali taką ścieżkę, że bo pojechała Sitek do Jarocina 85 i tam się zachwyciła tą młodą energią, zaczęła te zespoły zapraszać, załatwiać im sesje w profesjonalnych studiach Polskiego Radia. Między innymi na przykład nagrywali w studiu Trójki albo na przykład w S4, no to było wtedy najlepsze studio w Polsce, nie? I tam te zespoły wyciągnięte z jakiegoś ciasnego klubiku, wiesz, wchodziły i realizowały. Co prawda tam często 2-3 utwory, niemniej były to profesjonalne nagrania, które rzeczywiście były w Trójce puszczane i rzadko się też zdarzały jakieś tam poważne klincze z cenzurą, tak? To tam jest opisany przypadek właśnie tego utworu Ferma Hodowlana, co tam im cenzorzy ścięli, ale to nie było opresyjne. Część z tych utworów, bo one zawsze miały premierę w Trójce, część z tych utworów, przepraszam, w rozgłośni harcerskiej miały premiery. Część z tych utworów brała Trójka, między innymi wspomniane Czerwone Krzaki i to był hit ogólnopolski. To akurat zrealizował Chełstowski, to nie było przez harcerzy robione. To jeszcze oddzielny wątek, o którym nie zdążymy już porozmawiać, tak, który tutaj jest. Ale powiedz mi, Rafał, zmierzając niestety już powoli do końca. No tak, ona się kończy. Bo ja mam wrażenie, ja wiem, że ty trochę się od tego odżegnujesz, ale mam wrażenie, że twoje książki mają dużo wyższą stawkę niż tylko historia muzyki, ponieważ one dla mnie są naprawdę opowieściami o PRL-u. I chciałem się ciebie jeszcze na koniec spytać to, co wspominałem na początku. Twoja poprzednia książka Śnialnia, która tak, była zresztą nie o muzyce, tylko o filozofach, ezoterykach, artystach wizualnych, prawda, głównie. Ona też jest przecież o jakiejś szczelinie w systemie, no tak, która się w dodatku zaczyna już w latach 60. Tak, prawda? A nawet i w 50. No bo to korzenie tego zamieszania. W zasadzie, bo ta Śnialnia to jest tak naprawdę taka spolszczona nazwa Oneiron, to była grupa artystyczna działająca w Katowicach od początku lat 60., ale promieniująca i mająca korzenie wcześniej, w związku z tym ja to wszystko nazywam Śnialnią, żeby troszkę odświeżyć to, ten szyld. I wiesz, tak naprawdę to było bardzo podobne, tylko że na szerszą skalę, inni ludzie trochę głębiej, szerzej. Też taka grupa samoocalenia, bo to była początkowo grupa artystów z katowickiej ASP, która była wtedy oddziałem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i nazywała się Drugi Wydział Grafiki Propagandowej. No to, a Katowice się wtedy nazywały jeszcze Stalinogród, jak oni się spotkali. No więc w tej takiej, a jeszcze tam wiesz, te wszystkie kwestie związane ze Śląskiem i całą tą historią powojenną, gdzie wiesz, no do tej pory to pokutuje, że to jakiś, czy to Polacy, czy to Niemcy i czy język śląski w ogóle jest językiem. A wtedy jeszcze to była, jak to nazywali ci ludzie, taka katanga PRL-u, gdzie górnicy musieli zarobić na cały kraj. No i w takiej krainie spustoszenia kompletnego, duchowego, ci ludzie się zaczęli spotykać w pracowni artystycznej, na przykład dyskutować o alchemii, o buddyzmie i wiesz, to tak rozrastało się, puchło, zaczęło przyciągać z czasem ludzi z całej Polski. Oni też na przykład byli pierwszą grupą, która zaczęła praktykować buddyzm w Polsce, tak? To nie były dyskusje, które się zdarzały wcześniej, a oni po prostu usiadali, zresztą to komiczne, bo nauczyli się, wiesz, praktyki siadania w zazen z książeczki, nie? Czyli patrzyli na obrazki, jak trzeba usiąść i na zasadzie Polak potrafi. Często, wiesz, siedzieli tak długo, że tracili przytomność, bo nikt im nie powiedział, jak trzeba praktykować, no. I to jest podobna historia też takiej mobilizacji, wiesz, i takiego przekraczania siebie, no, żeby sobie jakoś poradzić w tej niesprzyjającej rzeczywistości. Dlatego myślę, że to są takie ponadczasowe historie, nie? Że taką główną siłą jest ta taka grupa ludzi, którzy są zjednoczeni nie interesem, tylko pasją i tworzą tak. W tych warunkach, jakie mają, z tymi możliwościami, jakie mają, doładowawszy to swoją pasją, energią, wiesz, jakieś zupełnie inne wymiary, no i że jest to możliwe. Książka śnialnia dla tych, którzy są mniej zainteresowani historią muzyki niezależnej, a bardziej tymi okolicami wizualnymi, śnialnia, czyli śląski underground. I w zasadzie myślę, że wszystkie książki naszego gościa Rafała Księżyka są o różnych szczelinach, w różnych systemach, ale to powiedz na koniec krótko, książka Fala jest dla mnie trochę prequelem twojej trochę jeszcze tak, poprzedniej tak. książki Dzika Rzecz, która się jakby zaczyna z kolei w 89. To powiedz krótko, co ci jeszcze zostało do zbadania i opisania? Ja teraz bym chciał i tak się z tym noszę, tylko obawiam się, ile osób to kupi, ile osób będzie chciało przeczytać, żeby napisać o polskim off-jazzie, tak lata 70., 80., biorąc za taką też, wiesz, część centralną zespół Tiebreak, który moim zdaniem w ogóle kapitalny, zapomniany, pechowy w swoim czasie, bo spoza układu zespół, no tak właśnie. Ja bym kupił. A, no tak. Ja bym kupił, więc na tę książkę, wobec tego czekamy. Rafał Księżyk, Fala, rok 1984 i polski postpunk. Oczywiście mnóstwo wątków, o których w ogóle nie zdążyliśmy opowiedzieć. Wspomniana Hiena, czyli jeżeli myśleliście, że wiecie wszystko o KSU tak, i Bohunie. Tak, no jestem dumny, słuchaj, że Henryka Palczewskiego przepytałem, bo to jest niezwykła postać, też taki szara eminencja. Tak, mnóstwo wątków, cały oczywiście też wątek bydgoski, o którym w ogóle nie porozmawialiśmy, który potem miał przecież swoją kontynuację, na co wskazujesz w scenie jazzowej, także początki Totartu tutaj się pojawiają, więc polecamy książkę wydaną przez wydawnictwo Czarne. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.